Цяпер ужо доўга маўчалі. Конь цяпер не бег, клыпаў цярпліва свежым снегам. Вазок не кідала на паваротах і ў ямах, далікатна паводзіла, і дрэвы чорна-белая пярэстасць плылі паволі, і можна было думаць, што ім канца не будзе. Але Башлыкоў думаў пра іншае. Растрывожаная памяць вяртала яго назад у курані да пабачанага і пачутага там. Найперш вярэдзіла пякло незразумелае, неверагодна, як гэта магло здарыцца, чаму гэта здарылася, што выпусцілі з-пад арышту пасля такога злачынства, пасля замаху на савецкага работніка, замаху фактычна на законы і парадкі, вызначаныя савецкай уладай. Выпусцілі яўных антысаветчыкаў, ворагаў, арыштавалі, адправілі і адпусцілі. Гайліс загадаў адпусціць. Пашкадаваў дзяцей. Ха, які дабрадзей. Сам бацька не дбае пра дзяцей, дык ён паклапаціўся. І глушака дарослага пашкадаваў, відаць, таксама, каб не трывожыць бацьку. Праявіць такую даверлівасць, глухату і слепату? Проста немагчыма паверыць, што гэта ўсяго неразуменне, неразуменне элементарных законаў. Не хочацца думаць, што тут горшае, свядомае ўкрывацельства, але ж факты пра што гавораць? Не паведамілі нават райкому, адпаведным органам. Мімаволі прыходзіцца думаць, што спадзяваліся, ніхто ведаць не будзе. І не ведаў бы ніхто ў раёне, каб не прыехаў, не раскапаў сам. І сакратар ячэйкі дзіва проста быў пры гэтым, бачыўся і хоць бы варухнуўся. Глядзеў, назіраў, як пабочны, не паправіў, не запярэчыў нават, не паведаміў райкому. Ніякага сігналу не даў. Не сыходзіла з памяці, а нас куды? Усіх нас куды? На падсцілку, на гной, ці як вошы пад ногаць? Помнілася так, быццам гучала яшчэ ў вушах, быццам пёк вочы люты позірк. Ён добра разумеў значэнне гэтага позірку і разумеў небяспеку, якая свяцілася ў гэтых вачах. З гэтым мяшалася насмешлівая, крыўдная. «Знаеце, хоць як адрозніць грэчку ад жыта?» «Дзела нашаго не знаеце, дак хоць грамату знаеце, давайце к нам, но, от!» Рэдзіла, паліла гэтае злое, злараднае, ну, от! Я, маўляў, так і ведаў, ты толькі ўгаворваць майстара, сам сядзець будзеш збоку ў чыстай местачковай кватэры ў кабінеце сваім. Як яны, Гайліс і Глушак, могуць мірыцца з такімі, як маглі дараваць адкрытае выступленне супраць калгасаў, супраць савецкай палітыкі. Больш таго, арыштаваць, адправіць у сельсавет і выпусціць. Класавага ворага выпусціць на волю. Башлыкоў ніяк не мог звыкнуцца з гэтым фактам, не мог спакойна думаць пра яго. У яго даўно былі сумненні, што да бальшавіцкай прынцыповасці Гайліса. І ўсё ж і ад Гайліса. І ён не чакаў такога. З гэтым спляталіся развагі пра Міканора Глушака. Чаму ж ён не паправіў, не запярэчыў нават, не паведаміў райкому? Ці не захацеў сам са сваіх перакананняў ці не рашыўся пайсці супраць Гайліса? Вядома, першае слово тут у гэтай гісторыі за Гайлісам. Гайліс вярнуў арыштаванага. Гайліс тут непахісны аўтарытэт, камандзір. Але як можна было сакратару ячэйкі праяўляць такую мякацеласць і проста бесхарактарнасць пры Гайлісу патакаць усім яго фокусам? Як можна так адносіцца да сваіх партыйных абавязкаў, да таго давер'я, якое аказана? А можа, тут прычына не толькі ў мяккацеласці, ў паслухмянасці перад Гайлісам? Можа, тут прычына перш за ўсё ў тым, што такая дабрата па сэрцы самому? Што самому па душы сядзець ціха мірна, аберагаць свой асабісты спакой, жыць мірна побач з варожаю поганню, таму што яна, як кажа маці яго, таксама людзі? Галушак абураўся развагам маці, але наколькі шчырае гэтае абурэнне, ці не ад таго яно, што перад сакратором райкома? І адкуль гэтыя погляды ў маці сакратара парт ячэйкі, і чаму сакратар ячэйкі не мог зламаць іх? І ці так ужо бяскрыўдна тое, што сакратар ячэйкі, аказваецца, состаіць, нехай не ў пасрэднай, а ўсё ж сваяцкай сувязі з кулацкай сям'ёй? Канешне, у вёсках гэта не так і рэдка, але ж ці не пакідае следу ў поглядах Міканора Глушака гэтая сувязь? У поглядах і ва ўчынках? Ці не ў гэтым корань таго, што дубадзел добра называе сердабольнасць? Так, чуццё не ашукала яго, што тут, у Алешніцкім сельсавеце, кіраўніцтва не на ўзроўні. Не памыліўся тады на сходзе ў Глінішчах і потым у Юравічах, калі шукаў прычыны таго прарыву, у які трапіў сельсавет. Тады ён толькі меркаваў. Цяпер ён ужо мае факты, дакладныя факты, якія гавораць пра тое, што кіраўніцтва сельсавета і кіраўніцтва ячэйкі па сутнасці займаюць апартуністычную лінію, не вядуць належнай барацьбы з антыкалгаснымі кулацкімі праявамі. Калі думаў пра гэта, мацнела адчуванне, якое ўжо не раз прыходзіла, што добра зрабіў, выбраўшыся сюды, раскапаў, знайшоў факты, якія праяснілі становішча ў сельсавеце, і што яшчэ больш важна, кірунак таго, як выправіць гэта становішча. Фактычна тое, што адкрылася тут, калі паглядзець шырэй, а яму і належыць глядзець так, хоць бы з абсягам раёна, паказвае, якім кірункам можна вывесці з прарыву і ўвесь раён. Тое, што адкрылася тут, дае зрабіць вывады для ўсяго раёна. На фактах гэтых вёсак ён навучыць усе вёскі раёна. Уздыме ўвесь раён. Так, трэба брацца, дубадзел добра сказаў, брацца крэпкай рукою, брацца не аднаму яму, брацца ўсім. Поспех у маштабе раёна будзе залежаць ад таго, наколькі ўдасца ўзняць усе кадры. Каб зламаць ворага, трэба ўзняць баявы дух усіх партыйцаў, усяго актыву. Для гэтага трэба навесці перш за ўсё парадак у нашых радах. Перш за ўсё вытравіць у нашых радах, які б не было лібералізм да ворага, расхлябанасць, Для гэтага строгасць, непримірымасць да саміх сябе. І не на словах. Слоў жа даволі было, а на справе, на канкрэтных фактах, якія ён выявіў тут. Трэба справу аб злачынствах у гэтым сельсавеце паставіць на бліжэйшым бюро, трэба Гайліса і Глушака прыцягнуць да суровай адказнасці, пакараць са ўсёй строгасцю. Гайліс за ўсё тое, што ўчыніў, бясспрэчна заслугоўвае выключэння з партыі. Строгае спагнанне варта даць і Глушаку. Абодвух, вядома, належыць вызваліць ад пасад. Бесхребетным згоднікам не месца на такіх адказных пасадах, дзе патрэбны рашучасць і цвёрдасць. Строгія вывады па справе Гайліса і Глушака павінны не інакш падцягнуць іншых, мабілізаваць усіх. Это будзе варты ўдар па мяккацеласці і марудлівасці, это прывядзе да пералому ў справах. Наш крок будзе спарнейшы, пойдзем хутчэй. Ніякіх мер не прыняць да адкрытых варожых выступленняў, нянчыцца з такімі небяспечнымі элементамі, даваць разгульваць ім на волі. Башлыкоў ўсё не мог ні зразумець Гайліса і Глушака, ні супакоіць. Это так хвалявала, што хацелася проста павярнуць каня, вярнуцца ў алешнікі, выказаць усё цяпер жа Гайлісу. Вярнуцца ў Юравічы, расказаць усё членам бюро, пачаць рыхтаваць бюро. Сярод гэтага ў памяць унізвалася іншае, што бачыў і чуў у хатах. З гэтага першым прыйшло, і найбольш хвалявала тое, што ўбачыў у хаце глінішчанскай неадступнай прыгажуні. Было такое адчуванне, быццам раптам шчасліва адкрылася вельмі важнае і вельмі цікавае аб ёй. І зноў, як у хаце, хвалявала здзіўленне, што такая чулая, багатая душою, такая ганарліўка нарадзілася, вырасла ў такой хаце, ў такой затхласці. Недарэчнае, разумеў здзіўленне, але яно было, не сыходзіла. А яшчэ было ад таго, што ведаў раптам такое важнае, адчуванне нязвыклай блізкасці і еднасці. Было такое, нібы сустрэўся з ёй самою, нібы дакрануўся да яе, адчуў яе перад сабою сутыч, так што чуў цёплае дыханне яе. І адчуў, што яны блізкія, і што іх нішто не раздзяляе, што яны людзі аднаго свету. Яшчэ да гэтага дня незразумела завабная, цьмяная, яна бачылася ўжо блізкаю, рэальнаю, сваёй. Гэта востра хвалявала ўсяго. Калі думаў пра гэта, глядзеў на бела-чорную пярэстасць лесу, што ішоў і ішоў насустрач нецярплівым і вясёлым позіркам. Такія хвіліны знікалі з душы трывога і злосць, і было толькі гэтае, харошае і дзіўна маладое, бяздумнае, поўнае добрага чакання і прадчування, але за гэтым раз-пораз унізваліся некаторыя падрабязнасці ўбачанага ў хаце, і ў душу ішоў неспакой. Неспакой гэты браў кожны раз, калі згадваў маці яе. Чуў зноў Глушакова, злая жмінда, з-за прагнасці дачку родную з дому выпхнула, жыццё дзеўцы пакалечыла. Так нелёгка, пэўна, было ёй з гэтай зласліўкай, якая, здаецца, і нездатна зірнуць прыхільным вокам. Такія хвіліны ў сэрца Башлыкова лілося спачування да Ганны. За спачуваннем быў гонар за яе, за непадатную смелую душу яе. Душу, як думаў перакананы ён, новага чалавека. З тым, што пабачыў яе хаце, мешалася пабачанае ў іншых хатах. Прыходзіла на памяць, як спаткала жонка гэтага маладога дзятла. «З ходамі жыць не даюць, так шчэ і ў хату век лезуць!» Успомніў, колькі нянавісці было ў яе зацятым позірку. «Кулацкага роду!» Успомніў зноў развагі маці сакратара партячэйкі, падумаў: «З асаблівай упартасцю за старое чапляюцца жанчыны. Самая адсталая і цёмная сіла». Тады памяць нагадала, як стаяў перад ім, як зіркаў з-пад ілба дзяцел. «А я пабачыць хочу, што з я таго ўсяго будзе?» «Ён хоча яшчэ пабачыць. Ён яшчэ наогул не ўпэўнены, што з'е таго што-небудзь выйдзе. І паспрабуй давядзі яму, як гэта сур'ёзна ўсё абдумана. Давядзі, што думаць тут ужо няма чаго. Не такія розумы думалі, абдумалі ўсё, прадумана ўсё і вырашана. Вырашана! А раз вырашана, то будзе зроблена!» Зноў вярэдзіла адчуванне неадольнай глухаты всюды, нездольнасці разумець просты сэнс, і зноў взяло злое, было б за што чапляцца. Быў бы не тое, што рая, было б хоць бы чалавечае жыццё, былі б гаспадаркі, як мае быць, а то ж беднасць, галеча, цемра, бруд, смурод. І ўсё адно асмеліцца трудно. Нібы палацамі рызыкуюць. Пякла злосць. Гэтыя упартасць, недаверлівасць, якія не хочуць, здаецца, ведаць нічога. Дурная сялянская глухата і слепата, бессэнснае чапляне за старое, за гнілое, абы было сваё. Гэта асабліва пякло таму, што было іменна бессэнсным. Ну, калі на тое кулацтва, што цікуе адусюль, шкодзіць усюды, робіць сваё са свядомай мэтай, абараняе нажытае эксплуатацыяй, нарабаванае, адстойвае свае класавыя інтарэсы. Яго супраціўленне натуральнае, непрымірымы класавы вораг. Але ж як спакойна думаць пра тое, што з ім, з ворагам, заадно фактычна колькі такіх, што павінны быць з намі. Павінны быць з намі, а фактычна стаяць побач з імі, з кулацтвам, з ворагам, як іх пасобнікі, як іх сіла. Толькі з-за дурной сялянскай глухаты, з-за чапляння за старое, з-за нежадання бачыць і разумець новае. І раней не любіў гэтае, а цяпер думаў пра яго проста з нянавісцю. Была ў яго дума не пра гэта, адна асаблівасць. Ён гэту асаблівасць ужо рэдка калі заўважаў. Кожны раз у такія хвіліны Башлыкоў ці ўспамінаў, ці проста адчуваў, як звыклае той час, калі малым уражлівым хлапчуком упершыню сутыкнуўся з усім гэтым. Можна нават сказаць, што ён ніколі не забываў пра гэта, што гэта як бы назаўсёды было ўжо ў крыві. На ўсё жыццё ўвайшлі ў яго гнеў і злосць тых нелагодных. галодных гомельскіх дзён, калі на верлівым рынку ён упершыню сутыкнуўся з такімі цёткамі і дзядзькамі. Сутыкнуўся як з незнаёмым і нялітасцівым светам, светам чужым. На ўсё жыццё села ў душы яго непрыхільнасць да цётак і дзядзькоў, што здалося яму, бесчалавечна дралі з іх гарадской беднасці. Пазней да гэтага далучылася вычытанае з разумных кніг. У кнігах было не толькі гэтае. У лепшых з іх таксама было не проста, але Башлыкоў вылучыў і запомніў больш гэтае, што ён селянін у аснове сваёй двудушны, што ў кожным ім ёсць уласнік, эксплуататар. Саюзнік не толькі рабочага, а і кулака. Башлыкоў заўсёды помніў, што кулацтва – гэта частка сялянства. З гэтым было ў Башлыкове набытае ў жыцці і ў кнігах разуменне сваёй гарадской рабочай перавагі перад цёмнай вясковай масай, разуменне вышэйшасці перад ёй. Цяперашнія сустрэчы раз по раз блыталі гэты цвёрды лад башлыкоўскіх поглядаў. У цёмнай масе сустракаў ён іншы раз такі розум, што дзівіўся. Адкуль гэта? Больш таго, адкрываў праявы такой культуры, якая не ўступала ні ў чым не толькі юравіцкай, а і гомельскай. Ці трэба казаць, як блытала адносіны з гэтым светам сустрэча з куранёўскай красуняй, да якой увесь час вяло яго думкі.